was verleden tijd, ging mijn eigen weg en had geen spijt. Jij was uit mijn gedachten gewist en ik heb jou niet gemist. Maar liefde is onberekenbaar, want daar